bine și eu rău. Ce contează, nu contează dacă sunt pe placul tău. Îți place ce-mi place, știi că cele ghiori nici dracu nu mai desface. Sărută-mă, sărută, ah, hai las-o așa că nu ai făcut bravo. Poate știi, poate nu știi, te iubesc ca în prima zi. Poate crezi sau poate nu, te iubesc cu sufletul. Dar mișcă-te, mișcă-te așa, cum faci tu de obicei. Joacă, joacă, joacă-te, joacă-te cu nervii mei. Oh, dar ce mai face căbela? Oh, dar nu mai e oamnă plaia. Oh, dar ce mai face căbela? Oh, dar nu mai e oamnă plaia. Dar tu ești exact dintre ași, dar prințesă printre morfași. Fără tine nu aș fi, dar nu norocos măcar o zi. Tu ești exact dintre ași, dar prințesă printre morfași. Fără tine nu aș fi, dar nu norocos măcar o zi. Tu știi că eu te iubesc cu un zâmbet șmecheresc. Te fac să mă iubești mult, la fel ca la început. Că eu te iubesc, eu te șmecheresc și numai la tine eu mă gândesc. Eu sunt un vagabond și știi foarte bine, te iubesc de nu mai pot. Șmechere, șmechere tare, ești de fel și nu stă rău. Niciun bărbat nu e stare să îți dea ce îți dau eu. Șmechere, șmechere e și pe toți ai zăpăcit. Ceam cu-n cad fulgii de nea. Noaptea asta cerul se deschide și va lăsa să lumineze o stea. E steaua ce vestește că Maria, Sfânta Fecioară cea fără păcat. Noaptea asta naște pe Mesia, Iisus Mântuitor adevărat. E noaptea de Crăciun când Domnul nostru bun s-a născut într-o iesle în Betleem. Afar ninge frumos și s-a născut Hristos, cu toții un mântuitor avem. E noaptea de Crăciun când Domnul nostru bun s-a născut într-o iesle în Betleem. Afar ninge frumos și s-a născut Hristos, cu toții un mântuitor.